أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. دیزن آدم باب دی مدا تریو سلوی خیاتا پوری دی ادھے کی ترغیب دے اطاعت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تین دل سایت کی بیارت دے پشرک فی تصرف باندے واللہ سایت کی او نمخ زیاحت و نمونی یو نمونہ دا تحیر دا بنی اسرائیل زیمتا تحیر دا قابیل او بیا بیان دي امور انتظامیه او دیرش دیرش او رسو ته دیرش کې او حکم د جهاد دی پنځه دیرش کې او تفیق او کریم دیش پک دیرش کې. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اذن خطاب دی اهل کتاب او تاجر دی اخری رسول منلو کې او قران کریم اومنه نو عظمت د شان د نبی علیہ السلام او د قران کریم ذکر کړي. یا اهل الكتاب او مولانو او يهود و نصارا مخکې مې تاسو ته ویلو چې اهل کتاب کوم ځای راشي او معنا د اهل علمي علامه الوسی وي او مولانو او علم والو. قد جاءكم رسولنا یقینا راغله و تاسو ته رسول زمونږه استاد زمونږه قاصد زمونږه يبين لكم چې وضاحت کوي تاسو ته کثیرم تدیرو حغا مسلو کثیرم مما کنتم تخون من الكتاب. تدیرو حغا مسلو جی تاسو پٹکڑے دا اللہ دا کتاب نا دیرے حغا مسلے جی تاسو دا اللہ دا کتاب نا پٹولے جدی پیغمبر کار دا دے جدی بداغی وضاحت کی او یافو ان کثیر او مخڑی دا دیرو نا دیرے مسلے پا گدا سی دی چداغی بیان نکی زکه امور غیر ضروری دي زمون په دین کې او کم امور چې هغه ضروری دي داغه بیان وکړي. زکه د علماي سو د ناکاره مولانو کار څه دي د مسائلو کتمان د مسائلو پټول او د نبی عليه السلام کار څه د مسائلو بیانول او ظاهرول او دغه شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې څوک روان علما دي داغیروم دا حالي لئن العلماء ورثه الانبیاء. او بل دین دا پتو لگی دا چې سمسائل په دین کې دا شتا چې داغي بیان ضروری نه دی. یافو ان کثیر اغاصل کې دا سي مسلې دي چې هغه ته حاجت نشتا. دیو جنا علامه الوسی چې یافو ان کثیر معنا دا چې لا یظهر کثیرا مما تخفونه اذا لم تدعو الیه حاجه حاجت دینیه او نو ظاهر ای ډیره هغه چې تاسو پټې کړی وي کله چې هغه د حاجت نه وي. صیانت لکم عن زیاده الافتضاح صیانت لکم عن زیاده الافتضاح ډیره پاره چې نور رکو نه شرمېږي. حسن بصری وی یصفه عن کثیر منکم ولا یؤاخذو اذا تاب وتبع هغه بل معنا کړی و معافی کوي د ډیرونه مان ډیر تاسو کې دا چې دی چې الله یې نرانی سي کله چې توبه او باسي او بیا تاوي شي معنا بدل شو مخکې مسائل سره لګیدو او سورې نفر او کفرو سره لګیدو اذوان معنی الله مالوسی تفسیره المانی کې را نقل کړی دی ادا پته لګیدا الحافظ ابن کثیر وی چې یسکت عن کثیر مما غیروه ولا فائده فی بیانی دیر هغه مسلې چې دی بدلې کړې وي خدای په بیان کې څه فائدہ نه و نبی علیہ السلام داغه نه چپ پاتې شو دغه شان مظهری وی یو رزو عن کثیر مما یحبونه لا یخبر به اذا لم يتوقف علیه امر دینی اعراض کوي د ډیرو هغه مسلو نه چې دی پټولې او هغه نخ کارا کی خبر نه ور کوي کله چې پاغه سه امر دینی موقوف نه وي ضروری مسله نه ده بیان ته ضرورت نشته چې خامخای بیان کی او یا غته ممانه ان کړوا چې یافون کثیر معنا معافی کوي پتا سو کې د ډیرو نه کله چې توبه واسي او بیا تابیش نه الله معاف کی اگر چې مخ کې کتمان کړی د خروسي توبه واسلا هغه معنی ان کړوا لکه څنګه چې الله مالوسی کړوا مزریم کړوا چون کثیر منکم فلا یواخذ بجرم دیر کسان په کې داسې دي چې الله دا جرم د وجه راګیر نه کی ولې هغه توبه واسره الله معاف کنه او بهر صورت د دین ادا او مسلم مخه تراله چې سم مسائل په دین کې داسې دي چې کله دا غي بیان ته حاجت نشتا او ضرورت نشتا ناغه بیانول نه پکار او دا پاک ده کې مون منو چې په یو ځای کې او سنت باندې عمل کیږي او دبل سنت دراتلو د وژن خلکو کې اختلاف او افتراق پیدا کیږي هغه مرا ولا ځکه هغه سیم کو سنت باندې عمل کوي خو په وړه عمل شي امیان خلق دي علما خو نه دي خو چې کله هغه مثلا را لم خېتا او کار شوا د امیانو غوښتو مرسیدا نو بیا پاک ده کې په بیان کې پټه به نه او کپټه دکړه نو دا د دین پټول لیکه بلکه جانبین به ذکر کړي او پاک خلق عمرت دي چې یو مسله دا سره چې هغه استحبابي امر دي مستحب ده او داغي د بیان د وجه نه دی پويږي چې جګړه شروع کیږي او خلکو کې اختلاف پیدا کیږي افتراق پیدا کیږي نه دی بیانای شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله مجموع الفتاوا کې سو زیاده خبر لیکلی و چې ترک د مستحب په بازي دي کې مستحب وګرځي لکه یو خبره ده چې هغه غوړه ده او پای کې ثواب ده او تا ته کته ښکارا کې نو ته پويږي چې د دوه پکې جګړه پیدا کیږي نو پرې ده ثواب به نه ګټلی شي واخه حرام او تل راځي ځکه نزا حرام ده جګړه حرام ده هغه سره نه پرتونو بوزونو کینی او داوونو پیدا کیږي طرف غنې پیدا کیږي دا بالکل صحیح ده لیکن کله چې یو مسله دا چې د شي د وخت رسیدلې ده او سره دا غینه بیا تل لګي او هغه پټه او سنت قدر لوته نه وای بلکې کله وې منسوخ دي او کله هغه پوری پښموز او ټوکی کې کاغذ را پولی دي علم مسلې کې د امین بیل جهري کبري دام ظلم دی ګوري دام ظلم دی دینه بزان ساته ځکه دا د محمد رسول الله د سنت توهین دی دا د صحابه کرامو د عمل توهین دی الته بزان ساته قران کریم دا مثلا مون ته ذکر کړه چې امور غیر ضروریه نه دي مخه تا کول پکار نه نیو ملګری دی او مسلې تاسو کو یا تمامه پلانې لیکلې ده تفصیل سره ذرا مزابونو ته کې خدام مثلا مې دعوا مونږ ده مثلا دا سره چې ما چې درس کې نه بیان کړې نه بیانو ولي داغې نه مسلې نه هغه اثر کې غیر ضروری مسله ده داغې مسلې د بیان نه لوی خبره مخې ته راځي اما ورته دا به عوام ته نه وای دا د مولا مسله ده او بیا چې خامخا تحقیق وایي کتابونه مخې ته شته مزابونه را نقل کړې دي دلایل شته هغه بعضې مسلې عام سنن چې پاغه باندې هر یو عمل کوي او دنیا ټول مسلمانان یو بل ویني راویني چې په دې عمل کوي دې په دې عمل کوي په یوه کې ډول اړخونه خلکو ته مخه تکا چې دا هم سنت دی راته چې په عمل کوي او دا هم سنت دی ګورې دي کې په یو طرف ته غلط نسبت نه کوي کني دا دې دز زمونږ مشرانو نه وزي صحابو نه د تابعین نه د ائمه دین نه بلکې خپل د محمد رسول الله نه او بیا دا تن نظریم مکوا چې با دې کسانو دا یو سنت دا خپل سنت چې ولې کوي یارانو دا دین تا په نظر کې جوړېر نه که ستا دا پته نشته چې دې دین کې ډېر لوی وسعت دی دغه الله ډېر لوی فراخیه چولې ده فراخی دا ده چې یو عمل د کول د پاره مختلف صورتونه موجود دي په دې طریقې او کړه دا خو اسانی ده دا اسانی نه ګرانی نه جوړاوه ناغلوي بدبخت انساني چې غلګي او داسانه نگراني جوړي ایو زه کې د صحابه عمل موجود دی هغه زه کې د ائمې دین عمل موجود دی یا د محمد رسول الله نه سنت مخه تراغله دي او دې بیا لګي هغه پوری پچموزي ډرامي کې او داغي قوم کو ته غلط نسبت کړي بلکې کله کله هغه مسلمانوم نشماري بلکې نور خلق بندي چې داسې خلکو په دې غوري موزم کوي د دې خاله مزره دا ډېره خطرناکه خبره ده دا خو اصل کې د مسلمانانو کې اختراق پیدا کولی تر اوسه په سوار لسته وکاله کې چې داسې نو شوي دا په دې صدې کې مونږ دا ډېر لیدل مخې دا دې صدې کې او مخې دا چې دور تیر شوی چې پای کې دا اختراق نو خو بس د نبی رسول سلام په اوسنه عمل کې دی بلکې یو بل سره جګړه نه اوس په سعودي کې دا جګړه نشته او په دې غاړه باندې یو فضا جوړېدل په یو جماعت کې چې دا چاره بولې دی نو یا مين په زور وي نو څو خلک کوړي الحمدلله ډېر په کې داسې ښه خوشته سب بدبخته او کله دین په نوم باندې داغي هغه ګیره مونږ غزیر ته وي دا څه کې دا دې څوکړو وای د نبی له سلام سنت باندې عمل کړل چې کامیابی ده بګي دا د کافر سنت نو دا ستاد پلار نه دي دا د محمد رسول الله سنت دی په دې دریو امامانو عمل کړل او په دې باندې ګڼو صحابه عمل کړل مولی بدوت ګوري سپکوت اولی ګوري او چې هغه وکړو یا بس ټیک ته دغه سنت دی امیان جګړه نه کوي مولا شی جو کړل ځکه الله جل شانو اهل کتاب او د کتاب یا اهل الكتاب او مولا یا ساده ګور استاد او جره امیان خراب شي امیان به جنگه امی سره راشه نه پوي کې بل ته استاد یې دغلته او کس ویلی ته مونږ یې کاو هي کې درو کور مخ کې لاسو چت کړو ورسته لاسو چت کړو یا امین په دې ودی دال وکا پر دې دا خو جو شي دې او هغه دې تباګه دا خو د محمد رسول الله سنت دی دیوانه صحابه عمل کړل دی باندې مې دین عمل دا دی وته نشوي له خپل روانه دا چې راته په کوم عمل کې دام سنت دی دغه هم سنت یو طریقه ده دې سنت کې الله او سات پیدا کړل دا دین ډیر فراخ دین دی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امی بغیر ناس چوټیک ته دغه هم جیز دی دام جیز دی خبره به ټیکوا هم دا هغه امی بیا شک پیدا شي کله سبال عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي او خاص پاغه مرکز کې چې هغه محمد رسول الله پاتې شو مسجد نبوی کې فایل کې نبی علیہ السلام بیانونه کړی دي باغ مسجد نبوی کې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیانونه کړی دي باغ مسجد نبوی کې عمر رضی اللہ عنہ بیانونه کړی دي فایل کې عثمان رضی اللہ عنہ بیانونه کړی دي ویلو صحابه او ائمه د دین ته پیر شوی دي او دام داغ خلکو نسل لري داغی نسل هندستان ته نه راغله دام داغ خلکو نسل لري صحابه نسل لري د مهاجرینو د انصار نسل لري ال توسی دګا انسانان دی غلطه پای کې مشته او په مونږ کې مشته لیکن دې باب کې وګوره پدې خپو اوخه چې هغه یو جماعت ته صافا کې لږ کسان ولال دي غیره په لیدین کې درې پکې داسې چغې نه کوي خو چرته هم یو بل ته ځانې جوړه تاولې ونکړه یا هغه نو دی چې دا تاولې کړې دي دا جګړه رکول پکارې دا څه ضروري خبره خو نه وي چې ته خامخا دې تاړم شه او بعض اوقاتو کې مونږ مجبور شو ګورې د مجبورۍ نه ځکه ذکر کوو چې اسې نه د امیانو ذهن ته دا خبره راشي چې دا سنت نه دي ګنې چرته معاذ الله یا د شیګانو کار دی یا د کافرو کار دی کافر مونږ نه کوي ته کافر مون سره سکار دي چې سره به بیان کړي نو په بیان کې کله کله دا مو وي خلک مولا له جنې ګورې ښا دا داغه امین هم زیات امیر زیل چې هغه وي وې دا دي انسانو کار دي الګې انسان مون کې خلې خانه تا خانه کا مسلمانان دي نو دا څه غلط نسبت مکو مون دا نه دی ویلي چې ښه مخا او کو ضروري وکا دا چرته هم نه دی ویلي خو دا ښه مخا وایو چې سنت یو غنا سنت یو غنا او چې سو په عمل کې خپل رور مسلمان یو غنا دا زما مسلمان نور دی کی دی شي دا غوړی ځکه دام بهتر کی دی شي د وجوه په لحاظ او غم کی دی شي باز عامه دی له غورواله ورتي نو باز غیله غورواله دا خود وجوه خبرې او دا جګړه په هیڅ عام نو په دنیا کې د دیو جنا مشهور کتاب د شاوري الله د زی شارف الدین دا غ کړي دی چې د قران کریم دا غ تفسیر مشهور دی هغه یو کتاب لیکل دی او پات تسهیل کې تسهیل العلوم پاغي کې دا خبره کړې ده رب الدين نام سره شروع کړې ده نورستوي په بعد کزان په حنفیانو کې ډېر جریانی ناغي وي رب الدين منسوخ دی هغه وي ولم ينسخ ولا حرف منه نه منسوخ دی بلکې یو حرف دی نه دی منسوخ منسوخ خو جن عمل به حرام دي صحابه په حرام عمل کو امامانو په حرام عمل کو دني مين سیوا امت په حرام عمل کوي ولي غلط خبره کوي دیو جنا اگر استوی ویلا مناقشه للمجتهدين في اصل سنيته اصل سنيت کی د مجتهدين او جګړه نشته خبره په غوروالی کې د لیونیا یو وی دا پکې غور دی بل وی دا ول یو زه د دري لارې تللی دي خو تو کې دی په یوم دالار وتم تللی دا دغه لاروم تللی دا دالاروم تللی دا په دې کې یو مشر را پاتې غوي به لږ کاله زما وشي چې په دې لارو زم راځم دا لار اسانه ده نو هغه بل لاس چې ناو دې څه شی اسانه دغه لار ده ګوره ټول یو ځای ته ځي دې کې چا جګړه نشته چې دا یو ځای ته رسېدلې دي خو خبره په دې کې ده چې رګ استعمالولو دپاره دا غوره ده او که دا غوره ده ثاني په دې کې ده که په دې کې ده نو په هر صورت دا خو د دې ځای نه وکړه چې ته بیا هغې ته غلط نسبتونه شروع کړې بیا هغه مسلمان نه ګڼې او داسې خلق دی چې خلکو له ذهن جوړ کړو دا د دین کار نه دی چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې پای کې یقیني کامیابی ده ته لږ یو دی یو سړي زړه دا د ذهن د هغې نه متنفر کړې چې دی لاس وکړو ګوره رب الیدین یې وکړو په تاسې ګیره منګه ځای بوجا د محمد رسول الله سنت تر اسکو قتل تباله به الله له څه جواب ورکړي او بیا پکې پاز کول کولا خاين غول توجيهات چې نه کنا به سپکوت نه دي کتلی او ته چې په دې سنت عملو کړو دا نور خلک بغلي وي چې زمونږ دامو نه کیږي وي سوق دانه وي ای سوق دانه وي په تعالی غو خل مبارک आवाज کړه او دې خلکو درې خبرو کړه چې دا تاسو کم کوي دام سنت دي دې باندې صحابه عمل کړل دا دې چې کی دام سنت دي خبره ده دې چې دا غول دي کدا غول دي هغه علمي خبره ده هغه د عوامو خبره نه ده هغه د احادیثو منازعات یو بل سره یو وی پدی کې دادی یو بل وی پدی کې دادی یو وی پدی طریقه غوره دی بل وی پدی طریقه غوره دی نفس کې عمل خو دواړو برابر عمل کې دواړو ثواب دی او برابر دی خدا چرته کیږي کنه او دا وی ولی يهود نصارا دا خلق دای کوشش داله چې مسلمان پور کې وجنګي الکه چې عقیده یو ده د شرک نه الله ساتلې د بدعات نه الله ساتي او رب تم کې نو پکار دادی چې دا مسلې دا جګړې مسلې نه وي چې کې اوپر سره جګړې وکړي دا فریق دے پدے با نیتفاق پتو کہ بھائی تو پدے کوا تو پدے کوا نیکان خلق ہم دا سی کئی کم دے کی چیدی نیکان خلق او سی ناغیم دا سی کئی چی بدی سیزنو کہ غیر جگڑے نکئی یہ دور دا سی تیرشو دے او دا بازی مولانو خلو کتابونو کلی کلی دی چی شافعی با صرف شافعی پا نموز کئی حنفی با صرف حنفی پا سی کئی مالکی با صرف مالکی دا پتاو کرو دم زخولشم پتاو والا نکلیو سوخ کے دا شے شروع شروع سعودی کی دا خانکابی مخیت سلور مسلی لگولے وی اول لبا مثلا شافعی راغی غو منځو کوغه بس بک زامیا به نبی راغی دا مالکی بیا هم بلی دا سعود کی راغی کنو دا حکومت جوړو ناغه مولان ناغوند وو دویل تاسو نه دا پوس کوم علماء احناف شوافی موالک حنابلہ حدیث دا تاسو جی په کومه طریقه عمل کوي نو صحابو چې دا فکر دي چې چا بره بولی دین کو ناغه باغ امام پسې ودل چې غره بولی دین کوي نبی له سلام زمانه کې شوی دي تابعین زمانه کې چې تاغی دا افتراق راوسته یو بل سره ناغي وی نه جی وی شنو تاسو یې څه جوړ کړل دی مطلب خداره چې یو دین له سلور ټوکلې هم کو بیا به داخلك سوې د بار نه چې کافر راضي مسلمانۍ کی یو به د عالمي چې دې ز تر شاه نه پیژن اصل مسلمان به بل به دوی شاه ایشا بل به دوی فلانې شا دا خو ته دین خرابې ختم نه هغه علما او اتفاق او بیا به نه دا غي نه رسته دا سور زمانه او شو اصل کاله اشفق شل کاله چې هغه یو امام چلیږي ښا نور امامان ختم کوي کو څو کيرا بولې نه کنه کوي دا ډوره غټه مسله نه وا وغدا مسله دار چې دا امامان سلور کړی دی دین کې د افتراس وکړنه نه غشي جوړ دی کنه هر دغه چې ورشي دغه لبدا ایو بل په سټونو گزارونه کوي کنزل یو بل تفی قدیم مسله کې چې مولانو کم کنزل یو بل تکړی دی نو ما سره کتابونه شته ته به حیران شيخه بیا وی وی دا جی ډیر نیک انسانو دلوی مولا دی غیر شاه واز غی ته ګنا نه دی تا مولانو چې کم کنزل په کتابونو کې غی تکړی دی کنه ناغه دی قران کریم مخ ته ویلو نه دی اغه چې کم کړی دی ناغم دی ویلو نه دی کنزل واره یو بل تکړی دا دین نه پاره دا غیر ضروری خبرې دي ضروری خبرې څه دي ضروری خبرې په کې اختلاف نشته مول یقیني فرض ده روزه یقیني فرض ده د ماسپخین دوره رکعتونه دي او د سار دوره رکعتونه دي یقیني دي بانګ ویل داګه د پاره یقیني دي او د سکول داګه د پاره یقیني دي پای یقیني سوزونو کې چا جګړې نه دا کوم اختلاف چې راغله دي دا اختلاف په دې دین اسلام څخه بنیاد کړي د دین اسلام محور دانه دي چې بنیاد په نه ده داسې مسائل دي نو پای کې ولې خامخاته لګي او قبل تر پیړه وای نه د دین کار دا او یاد وان پتی دا د دین نه چې تم ممبر ته وخیجا لګیا او تخرونه کوا او رب له دین ثابت وا امين بل جهر ثابت وا بل غاړه د بلو کیجی ناغه بل کی ناغه ادم ثابت دی او دی بل باندې برت کیجی نه جی نشتا په زور ویل به دت او پلان دی ډینګ دی کنزل بو ته گئی یا رب له دین سو کی دا کی دا کی دا دین نو دا دین نو بلکې دین دغه چې ځوانه مخه تا خلقو دا وی عمل چې پاري وکي دا د محمد رسول الله طریقې دي سنت دي کې وسات ته او کني ضرورت څه نور مسائل نشته په شرک را دوکا په بدعت را دوکا نن سبا د به حیا کم دوره دا راشه مسلمان کم دې دوره دي په کار دي چې باغیر دوکا د مسلمان لور خور په کور کې ناستل او به حیا شوی دا بار چې وزي نو چې ګوري دا غي جامه درنډو دا د کچنو دا دا غي ګرځیدل د کچنو درنډو دی دا غي گفتار ده دی دا غي اخلاق هم هغه طرف ته تللی دي او غي متاثر هم دا غي نه دا خلق متاثر هم دا غي نه دي مولا چې کلویني عالم چې کلویني چې د قران درس شروع دی یا د حدیث درس شروع دی دا تندې پکړونځي کی او کته دا داوا چې پلان کې اداکار دي زه تراغلي د پلان کې دی او قسم حشاش پشاش او خوشاله شي چرته دې دار انډه وینم او مور او پلار یې ځوان ناشتي او غشي ګوري او لور وترم ناستره پیغله او غیم ګوري او پدې کې خو ګوري چې دا یو اجلال حرام زاده این دو دے پلان کے دے اوغل کی دیو کچنے اور انڈے سر ایشی شروع کلے دے وینی کئیو بل سرا خلیو بل کی ورکلے دے غلط ہو دیم گوری پلار امناس تے آغا پلار چی دے جنت دروازہ وا مور امناس تر آغا مور چی داغی دا قدمونو دلان دے اللہ جنت یہ خیو لیکن داغی حال دار آگے چی پیغ للور دا ناغا پلار تا یا مور تا مخ راواری وی روک اختر را روان دے مالا بدا سے گرس جوڑا ہے دا دی ا دې وړو وړو خبرو باندې دا شروع وي او پاغي نفرت شروع دي سیب یو بل سره په قطه تعلق دي زمما په خوا باندې راځي زمما دا سره قطه تعلق دي او دا عین دین غني اسلام غني نه خلا او نه تر کوم یو درو دا معنا وا دا غي دا مطلب الله دې خانه تا خانه کا چې مسلمان سره پریدا کدا غي دا مطلب تک خلقو چې غي دا رندي توپ کوي او دا سيزونه کوي په کار دا و چې تا پیرت کړي نه الټه مولا غي تر شریک ته بګي دا خزه دې پرده نه کوي اغي پرده نه کوي نه راځي دیم ګرځي دغه شانتي دی باندې چې تر دونکو چې دا فرض دی او د خپل لاله لیکيږي او خلک لګیاړي په حرامو باندې اختر نه بس لګیاړي نو کدي امت په حالي بیا ډیر په حال به ښه د ایمان والا شان ودا دغه قران کریم وی اهله کتاب ودا چې پیغمبر کار سره چې کومه مسلې ضروری دی او خلکو په ټکړي دی غوا کار کوي دا ضروری مسله ده ګوره چې دام د دین اړه ته او دام د دین اړه ته دا ډول سنت دی ګوره دا به کار کوي دا به پټه نه او چې کوم دا چې دي هغه غیر ضروری دی هغه مو بیانوا یو سنت باندې عمل کوي بس پرې د امي زړه لري ضروری نه چې د خامخوا ته دا دعوت ورشي پدې فلمان نه عمل وکړه کنه چې دا وکړه نه یو خو راکې په بل خو راکې هغه مو په بکه رانه مولا نور منم نه او دی خو خدا غ علم نشته قران دا غچ دنه کینی حدیث دا غچ دنه کینی اخري حالت دا غ امي دا جوړ شي چې هغه ذهني مرتد شي ا کشه دا بوله سن لې مي ویو کتاب لیکللې هغه وینن مسلمانانو کې ذهني ارتداد دی ذهنی ارتداد به حدا پورې راغله وي چې خلق د الله د کتاب نه متنفر د محمد رسول الله د سنت نه متنفر د دین والا نه متنفر د قران نه متنفر د جماعتونو مدارس نه متنفر دا ولي دا رنګلانو کار دی ګوره الله به تاسو کوي وي ګوره قسم استاد دی مواریدا سبا د الله دربار کې جوړارې تاسو په دنه کېږي چې دا ولي غیر ضروری مسلې وي او ته پاګي کې اختر رسار نه تر ماقامه او ضروری مسلې په ځای پرې کېږي قد جاءتم من الله نور وكتاب مبين يقينا راغل و تاسو ته د الله د طرف نه نور او کتاب ښکارا د تاسو صفات له صفات وي معنا دا قران کریم نور دی رڼا دا او دا کتاب دی مبين کتاب دی واضحه امام رازي تفسیر کبیر کې خردوی خپل تفسیر کې هغه نور دا قران دی او کتاب مبين هم قران دی دوی یاد په صفات له صفات او څو علما وایي چې نه نور نبی صلی الله علیه وسلم دی کنه او نور د رسالت الله کیخه دی دا رڼا مانوی ده دا نه چې کنه دی کې هغه د بشریت نه وته بشر دی بنی آدم دی پلار مور اولاد معلوم دی لیکن کنه من رڼا پکې الله یې کې د نور دا غا کده کې دا عمل کې نور او کتاب مبین قران شو یا حبیب الله او دا من الله کرام نه دا تبعیزی نه بره ځکه مینه تبعیزی چې د مخ کې ناراضي چې بریلیانو په شان دي خبرو کې چې نور من نور الله نبی عليه السلام نور دی او د الله د نور ټوکړه ده معاذ الله وې مینه تبعیزی مخ کې ناراضي چې دا قانون دی بل مینه تبعیزی په جمع داخليږي دا خدا الله د طرف نه یادې دا مين دې مقام کې دا څه دی لکه څنګه چې مخ کې دا استمایلی و روح منه عيسى عليه السلام باندې کې ویلو کنه چې روح منه دا خو بیا د عیسایانو خبره ډیک شو چې عیسی علیه السلام روح دی او د الله نه جزء دی معاذ الله نه دا غزوی دی وینه من د جزئیت ته پاره نه ای دا غد د طرف نه دی د طرف ته پاره راځي د دې مقام کې امدا معنا یقینا راغله تاسو ته د الله د طرف نه نور نور رڼا او کتاب مبین او کتاب سرګندو کتاب واضحه یا حبیب الله هدایت دی په سبب د دې الله په سبب دسو هی ضمیر قران ته راځي دغه مخکې ذکر کو چې نور دی کتاب مبین دی د دې کتاب په واسطه د دې په ذریعہ الله هدایت کوي چاته مان اتبار رضوانا هغه چاته چې تابعداری کوي د رضا د الله څوک چې د الله د رضا تابعدار دی کنه نو په دې کتاب الله هغه ته هدایت کوي د څه هدایت وته کوي د څه خونه وته کوي سبول السلامی د لارو د سلامت یا د سلامتی لاره وته کوي طرق السلامت ابن جریر وی او دا د الله احکام دي کنه چې د دین اسلام دی ور سبول جمع راوړا حالانکه صراط او سبیل د الله خو یو دی کنه چې یو دی مفرد دی دلته جمع څنګه راوړا د دې جواب دا دی چې ګور دلته مراد احکام دي او کوم ځای کې چې مفرد ذکر کړل دی دلته مراد عقیده او ایمان دی او احکام ګڼل دي او عقیده خو یو ده کنه د دې وجه نه دې مقام کې جمع ذکر کړي دا هغه مشهور آل حدیث عالم کتاب هم نه کنه سبول السلام بهترین کتاب سبول السلام قدام په دې لحاظ سره ویلي دی ښا سبول جمع د سبیل راځي او دې مراد دې مقام کې مراد څه احکام دي د الله ښا سبول السلام د لارو د سلامتیا ويخرجهم او باسی دی من الظلمات د تیارو د شرک نه د کفر نه د جهالت نه د رسوخ د بدعات د رسوم د گناهونو نه ال نور رنا د اسلام تا رنا د دین تا رنا د توحید تا باذنه بخل حکم بخل توفیق الله توفیق ور گئی او یهدیهم او رسیدی الی صراط مستقیم لار نیغتا لار برابرتا سوال دار چې مخکې هم وی یهدی به الله ورستم وی یهدیهم نو تکرار نه وی وینل اون دی هدایت د احکام او د اعمال او ذکر ته سبول السلام جمع ذکر کړی والدا او دا ورستو هدایت د عقیده دی نو هدایت د ایمان هغه ورته هم کوي د عقیده لکه ورستو چې ذکر کړو هدایت د احکام او د اعمال او تم کوي نو سرت شروع شو په دغه خلق باندې چو ګرا الله ایمان الله کسان د تیرون رڼا در ابلی او څه کسان د ازری چغی تیرو کې پراته دي ځکه پاغی رات کوي لا قد کافر الذین یقینا کافر دی هغه کسان قالو چې دی وی لقد کفر دی ولې وی دا ځکه چې پته ولګی دا اول سر نه په حکم کوي ها چې دا ګورې کافر دی د دې په کفر کې چې تشکو نه کوي ها چې دې دا خبره کوي دا یو فرقه او په نصاراو کې یعقوبیه وته وی ان الله هو المسيح ابن مریم چې بشک الله اغا عیسی زوی د مریم دی الله عیسی دی او عیسی الله دی دې ته حلولیه دی د دې عقیده وته حلول چې الله بعینه عیسی دی معاذ الله او عیسی بعینه الله دی دا وحدت الوجود والدې حلولیه کافر دی نو دې دا خبره وکړه نو پدا سے خلق بانی پسلورو طریقو رد کئی خوا چه قل فمن یملکو من اللہ شیئن تو اتو آیا پسلورو طریقو بدی رد کئی فمن یملکو من اللہ شیئا چه سوک دے چه اختیار اولری پا مقابلت اللہ کی دس سیزم فمن یملکو فمن یقدرو ان یدفع من اللہ شیئن مظہری وی سوک دے چاگا اختیار ولری په مقابله د الله کې د څه چیزو اچاوي فمن یملکو ان یمنع من مرادات الله شیئا سوک دې چې منه بکی د مرادونو د الله نه څه چیزو سوک دې ان ارادا کو غاریا ان یهلک المسیح ابن مریم چې هلاک کی عیسی سوی د مریم و امه سره د مور داغنا داو په معنا د ما امه او من بل ارض او سوچ کی پزما کې کری جمعیان ټول مان سوګ دې چاغبا د الله دا اراده بند کی کا الله وغالي چې عيسى دا مور مګه کې سوګ دې دا ټول مل کو مو ختمو مې او من بل ارض جميعا نو سوچتا او دې مقام کې یو رد پیدا وګو نو دریم رد پیدا کی چی لله ملک السماوات نو دریم بکی یخلق ما یشا نو سلورم بیو اللہ علا کل شیء قدیر پس سلورو طریقو پا دی خلقو بانی رد دیخا ذکر دی خلقو نظریو وشی ان اللہ کنا چا مانا کڑی وا لکی ابن جریر ویلی دی چی ان اللہ مانا دارا چی یقینا متصرف و اقدار اغا عیساس وی دا مریم دے نو اللہ پا مانا دا متصرف اغسطی ہو دے تو ظاہر ہم دگو چی دا حلولی دی پاغی کی چی دے دے یاقوبی دے نزیم رد تے کئی چوال اللہ ملک السماوات والارد قاس دا اللہ پا اختیار کے بعد شاہید آسمانون دا ازمکی دا وما بینہما وغا چی ردید بارو مینس کی دی نو سوال دار چی آسمانون خو گرن دی ازمکی آواز ہوا دلتا چی کم ذکر دا نو بینہما خو نشکنا نو ادا اصل کې سماوات په اعتبار د نوع سره د کې وحدت دي معنی ټول اسمانونه یو حسابوي او زمکه ځان له شنو غو نشو ځکه یې ما بینه هما زمير د تسنیه ذکر راځي کړه یعنی ظاهر کې بشکال لالي چې سماوات وګړ دي کنه د دې بین څه مطلب شو چې د تسنیه ذکر کړي و ادا د نوعیت په اعتبار سره دا سماوات ځان له نوع ار ځان له نوع ځکه یې ما بینه هما هغه جره دي په مين کې دي دا اثبات د دې چ ګوره مالک او اختیارمن او متصرف صرف هغه دی ګوره او نه عیسی او نه مریم او نه بل څوک د دنیا کې نو بل رد کوي یا خلق ما عائشة پیدا کوي څه چوغالي پیدا کوي څه چوغالي دا د الله خصوصي صفت ده چې دا هغه خلق ده وربک یخلق ما عائشة او یختار ما کان له ملک یرا تارق پیدا کوي څه چوغالي او غره کوي څه چوغالي او خیخ خپل خواخه چلی خپل اختیار چلی سوق دا دشتا چې اختیار دا غي الله او ما چاله م اختیار نه ورکړي ښا ما کان له ملخيرا سوق مخلوق کې دا دشتا چې اغل الله اختیار ورکړي ښا اغل تصرف ورکړي والله على كل شيء قدير دې زنه سلورم رات دی پاغي او الله تعالی دې پال دې قدرت والا هر هر سمانه وسمن دې او قدرت لرون کې دې نو بیا بل ته ضرورت دی او بل څوک دا تشتا چې هغه قدرت والے نه الله دی نو بل دا لقد کفرد الله اند داخل دی او په دغه يهود باندې رد زجر دی رټنه دا وقالت اليهود والنصارى وي يهوديان او نصارى نحن ابناء الله موږ یو زامن دا الله او احباو دوستان دا هو پورا زامن دا الله ځان ته وي د دې سم مطلب شو ویدارستو احباوی تفسیر لکنه دیو تا دی تفسیر ہوئی از دینو دا پتہ لگی چی دی بوئی چی ایسا دا اللہ زویه دیکنه دا سی زویه نکنه دا کسن چی زمونگ زامنی دی انسانانو بلکه دا سی چی پا مانا دا نازولی و دا دوست اغسطو دا اللہ دوست دی دا اللہ نازولی دی احباو دی بزان دم کلکل دا دی مونگ دا اللہ ابنایو او مخی لقد کفروی پا غی عطف کنه و دا داغی دا ترقی پا کفر کی بیان دی کنه او عبارت په حذف د مضاف اصل کې دی بوي نحنو ابناء رسول الله موږ د الله د رسولانو زامن یو موږ د پیغمبرانو اولاد یو او احباو موږ د دوستان یو موږ به الله څنګه هلاک کی او چاره وی تورات کې لیکلو دا راغلیو آیت کې چې الله فرمایل یا ابناء او احباری یا ابنا احباری او زما د دین د علما او زامنو ویدی ته ندا جو کچ یا ابنا ابکاری ابکاری دی جو ابکار د پاکری جمع رکنه د ذکر هغه جنې ته وی چې نو زوان شي دا اصل کې استلا د تورات او د انجیل کې په معنا د تابعدار او د مقرب او د دوست راتو نو دیو لګی دل تحریبی پکې وکړه ادي مقام کې بعض علماء لکه علامه روسی تفسیر المالکی یانو روخه تفصیل کړل په دی باندې قل تو توا فلم یعذبکم بذنوبکم نو دا ولی عذاب درکو تاسو ته په سبب د ګناهونو تاسو تاسو چې د الله دوستانی یې د الله نازولی یې دا پرونی تاسو له عذاب ولې درکو چې خنزیران او شادوګان دل جوړول ښه بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو بنی آدم یې دا غچا د جنس نه چې پیدا کړی وی هغه انا تاسو خود نور مخلوق په شان کې مخلوق یو بنی آدم یې بل انتم بشر بلکې تاسو بنی آدم یې ممن خلق د جنس مخلوق دا غنه یغفر لمن یشا بخنه کوي چاته چې وغواړي او واضح به من یشا عذاب ور کوي چاته چې وغواړي ولله ملک السماوات والارض مخکې د عذاب لفظ راوړو کنه چې فلما یعذبکم لکه دنیا کې مصائب او تکالیف کو بنے کو خلق راضی لیکن هغه عذاب نه او دا عذاب وجرګی نه شاد وکړ نه تیمزیران جوړول ها نو یا غفر لمن یشاء الله چاته بخنه کی چاله دا شان عذاب ورکی یا خیرت سره ولګا باخی با چاله چې وغواړي توبه چې وباسي څوک او ایمان والدي او په ایمان لشي عذاب اور کوي چاته چې وغواړي و الله ملک السماوات والارض او خاص د الله په اختیار کې بادشاہی دا قانون نظم کې دوه مابینهما هغه چې ردی په مینس کې دی ویل المسیر خاص هغه د دی ورګرځیدل اخر کې بیا هغه خبره کوي اهل الكتاب چې مولانو ګوره تاسو خبره کو دي دوی عادی بودی احد قران کریم بهترین تقریر دی او مقرر چې تقریر کوي تداول نه چې کوم خبره کړی نه غل بیا راشي چې اهل الكتاب مولانو ګوره تاسو ته دا خبره کوم یا اهل الكتاب او مولانو او اهل کتابو قد جاءکم رسولنا یقینا راغله تاسو ته پیغمبر زمونږ یو بین لکم چې بیان کوي تاسو ته د مسلو هغه چې تاسو په پټولې یو بین لکم ما کنتم تخونه یا کثیر مما کتمتم علا فترة من الرسل فوخ د بندیدو د راتلو د نور رسولانو کې دا غه زمانه ده چې په دې زمانه کې نور رسولان راتلو بند شیو ځکه د عیسی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نه دی راغلی او نبی علیه السلام دا هغه نه تقریبا یا 560 سال وروسته یا 600 یا 640 یا 570 عام دا مشهور دی چې 570 دی تاریخ کې اختلاف شته د 570 سال وروسته راغلی دی او په دې 570 سال کې منس کې بل نبی نه دی راغلی ځکه د تاریخ لیکلی دی خو هغه غیر معتبر دی یقیني خبره نشته چیرې یهودو کې بعضی انبیا راغلي او دا صحیح ده که انبیا راغلي و مینو کتاب والا نبی نه دی راغلی کتاب والا نبی عیسی علیه السلام او وروسته کس انبیا راغلي لکه چا وی د نبی علیه السلام د زمانې نه لږ مخکې حنظله بن صفوان علیه السلام راغلی و د هغې نه مخکې خالد بن سنان علیه السلام و تاریخ کې شته کیدی شي دا به تیر شوي خو دې د عیسی علیه السلام هغه چلو او د قرآن کریم د ظاهر نه معلومیږي چې دا فطرت دی فطرت څه ته وایي پرېښودو ته معنه په دې زمانه کې وحې پاتې شوې ده وحي نه ده راغلی نو چې نبی راغلی نو بیا خو وحي راځي که نه نو پته ولګېده چې دې زمانه کې د محققینو قول دا دی چې بل نبی نه دی راغلی د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام مینځ کې ان تقولو دی ولې رالېږو دې د پاره چې دا ونه وایې لئلا تقولو دا هغه مقام دی چې لا پکې مقدر دی یا بده کړل دا خبره چې وایې کراهت ان تقولو یا پښتو کې تعبیرو کې ډېر پاسانه ان تقولوا سنه چې دا وایې اسنه چې دا وایې ما جانا من بشیر ولا نذیر چې نو راغل دې راغلې مونږ ته هیڅ بیان د زیری کوونکی ونه بیان دی ری کوونکی الله وی نبی می ذکر اولې ګډېر زمانه نبی نو راغلې نو سوال پتا سوی چې الله تا پیغمبر نو را لېګلې چې هغه مونږ ته زیر را کړې یا مونږ يرولې کني مونږ منلې نو راغل فقد جاءکم بشیر و نذیر یقینا راغ تاسو ته بشیر و نذیر بیان د زیری کوونکی او يرونکی والله على كل شيء قدير الله تعالى دے پہر زبان قدرت لرونگے جاو تبورے یا اهل الكتاب او اهل کتاب او مولیانو قد جاءکم رسولنا یقینا راغلے تاسو ته رسول زمونگا یو بین لکو چې وضاحت کئ تاسو ته بیان کئ تاسو ته کثیر مما کنتم تخون من الكتاب د ډیرو هغه مسلو چې وای تاسو چې پټې کړې مو وې د الله د کتاب نه او یعفو عن کثیر او پریدی بیان د ډیرو یا مخړی د ډیرو نه قد جاءکم من الله یقینا داغلې تاسو ته د طرف د الله نه نور النور و کتاب مبین و کتاب خکارا کتاب واضحا یا حبیب اللہ ہدایت کی پا سبب ددی اللہ من اتبع رضوانه اغا چاہتا چتا بداری کئی در ازاد آغا سبول السلامی دلارو دل سلامتیا و یخرجهم من الظلمات الى النور او باس یغید تیرونا رناتا بی اذنی پا توفیق خل و یهدیهم الى صراط مستقیم او رسی دیل اللار پرابرتا لقد کفر الذین یقینا کافر دی اغا کسان قالو چی دیوے ان اللہ هو المسیح ابن مریم بیشک اللہ اغا عیسیٰ سوید مریم دے قلت و تو آیا فمن یملک من اللہ شیعا نسوک دے چاغه اختیار اولری په مقابله د الله کې د سسیزو ان اراده کو غاری الله ان یهلک المسیح ابن مریم چې هلاک کی عیسی زید مریم او امه او مور داغه ومن فل ارض جميعا او هغه څوک چې پزمګه کې دی ټول ولله ملک السماوات والارض وما بینهما او خاص د الله په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو او زمکه د هغه شر دی وینځ کړي یا خلق ما عائشا پیدا کی څه چې وغاړي والله علی کل شی قدیر الله تعالی د پارسی قدرت لرونکي وقالت اليهود والنصارى او وی يهود و نصارى یا وی دي وای يهود و نصارى نحنو ابناء الله مونږ یو ځامن د الله مونږ یو نازولی د الله واهباو دوستان داغو قل تو توا فلم يعذبكم بذنوبكم داول عذاب درکاو تاسو ته په سبب د ګناهونو تاسو بل انتم بل کتاب بشر ممن خلق بني ادم یې دا غچا چې پیدا کړی دی الله یغفر لمن یشاء بخیبا چاله چې وغاړي او عذاب من یشاء عذاب ور کی چاله چې وغاړي ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله په اختیار کې باد شهید اسمانونو زمه کې دوا ما بینه هوا اوغ چې ردی په مین کې دی ویلې المسیر او خاص هغه دی ورګرځیدل یا الکتاب او مليانو قد جاءکم رسولنا یقینا راغله تاسو ته رسول زمون یو بیان لکم چې بیان کوي تاسو ته د مسلو علا فترت من الرسل په وخت د انقطاع د بندېدو د زمانی د نور رسولانو کې یاد شو علا فترت من الرسل په وخت د بندېدو د راتلو د نور رسولانو کې ان تقولوا لپاره چې دا ونه وای یا سن چې دا وای ما جانا من بشیر ولا نذیر چنه درنو راغلی مونږ ته هیڅ بیان د زیری کوونکې او نه بیان دایری کوونکې فقط جاءکم یقینا راغی تاسو ته بشیر بیان د زیری کوونکې او نذیر او بیان دایری کوونکې والله علی کل شیء قدیر الله تعالی دې په هر څه باندې قدرت لرونکې